राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 24 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रतनगढ़ राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण पद गए पद गान करो भाई भादवो महीनो आठ तिथि भादवो महीनो रात अंधेरी में आयो रे कन्नवो छोटो सो ओ तो रात अंधेरी में आयो रे कन्नवो छोटो सो वारी जाऊं मारो कन्नवो छोटो सो वारी जाऊं मारो कन्नवो छोटो सो भगतारे कारज आयो रे कन्नवो छोटो सो भगतारे कारज आयो रे कन्नवो छोटो सो करी बिनती बस देव देव की करी बिनती वसुदेव बालक रूप बनायो रे कन्नवो छोटो ओ तो बालक रूप बनायो रे कन्नवो ओ भगतारे कारज आयो रे कन्नवो छोटो सो भगतारे कारज पहरादार नींद में पड़ गया पहरादार नींद में पड़ गया अरे पहरादार नींद में पड़ गया पहरादार नींद में पड़ गया अरे माया रो जाल बिछायो रे कन्नवो छोटो ओ तो माया रो जाल बिछायो रे कन्नवो ओ भगतारे कारण आयो रे कन्नवो छोटो सो भगतारे कारण आयो रे कन्नवो छोटो कट गई बेड़ी खुल गया ताला कट गई बेड़ी गया ताला कट गई बेड़ी खुल गया ताला कट गई खुल गया ताला ले वसुदेव सिधायो रे कन्नवो छोटो सो अन ले वसुदेव सिधायो रे कन्नवो ओ वारी जाऊं मारो कन्नवो छोटो सो वारी जाऊं मारो कन्नवो छोटो जद बस देव चल्या गोकुल को जद वसुदेव जमुना रो जल चढ़ आयो रे कन वो छोटो सो ओ तो जमुना रो जल चढ़ आयो रे बाल कृष्ण ने चरण छुहायो बाल कृष्ण ने चरण छुहायो गोडा ताई जल नीचो आयो रे कन वो छोटो सो ओ तो गोडा ताई जल हिटो आयो रे कन वो छोटो सो वारी जाऊं मारो कन वो छोटो सो मात देवकी के उर परगटो मात देवकी के उर अरे जसोदा जी पालन झूलायो रे कन वो छोटो अन जसोदा जी पालन झूलायो रे धन धन ये मारी मात जसोदा धन धन ये मारी मात ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कन वो छोटो हो तू तो ठाकुर जी ने गोद खिलायो रे कन वो छोटो भगतारे कारण आयो रे कन वो मोर मुकट मकरा कृत कुंडल मोर मुकट मकरा मोर मुकट मकरा कृत कुंडल मोर मुकट मकरा कृत कुंडल ओ तो पल पल लगत सवायो रे कन वो ओ लाला पल पल लगत सवायो रे कन वो तीन लोक करो नाथ कहावे तीन लोक करो नाथ तीन लोक करो नाथ कहावे तीन लोक ओ तो बब्बू ओ सो बन आयो रे कन वो छोटो ओ तो बब्बू ओ सो बन आयो रे कन वो बाबा नंद लियो गोदी में बाबा नंद लियो गोदी बाबा नंद लियो गोदी में बाबा कांधे ऊपर बिठायो रे कन वो छोटो सो अन कांधे ऊपर बिठायो रे कन छोटो गोकुल माही बटत बधैया गोकुल माही बटत बधैया अरे नंद घर आनंद छायो रे कन वो छोटो सो तो नंद घर आनंद छायो रे कन वो छोटो सो भगतारे कारण आयो रे कन वो छोटो सो भगतारे कारण आयो रे कन वो छोटो गाया दान करे नंद बाबा गाया दान करे नंद बाबा अन्न धन रतन लुटायो रे कन वो छोटो सो ओ तो अन्न धन रतन लुटायो रे ब्रज गोप्या मिल मंगल गावे ब्रज गोप्या मिल मंगल गावे हाँ ब्रज गोप्या मिल मंगल गावे ब्रज गोप्या मिल मंगल गावे सुवर्ण थाल बजायो रे कन वो छोटो सो ओ तो सुवर्ण थाल बजायो रे कन वो छोटो ओ भगतारे कारण आयो रे कन वो छोटो सो भगतारे कारण एक नई बात सुन आई हो एक नई बात सुन आई हो एक नई बात सुन आई हो एक नई बात सुन आई महरि जसोदा लाला जायो महरि जसोदा लाला जायो महरि जसोदा ढूटा जायो महरि जसोदा ढूटा जायो घर घर बटत बधाई हमो रामा घर घर बटत बधाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई द्वारे भीड़ गोप गोपिन की द्वारे भीड़ गोप गोपियन द्वारे भीड़ गोप गोपियन की द्वारे भीड़ गोप गोपियन महिमा वर्णिन जाई हाओ रामा महिमा हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई महरि जसोदा लाला जायो महरि जसोदा लाला जायो अरे काना जायो काना जायो घर घर बटत बधाई हाँ रामा घर घर बटत बधाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई अति आनंद होत गोकुल में अति आनंद होत गोकुल में रतन भूमि निधि छाई हम रमन रतन भूमि निधि छाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई नाचत तरुण ब्रद और बालक नाचत तरुण तरुण हाँ नाचत तरुण ब्रद अरु बालक नाचत तरुण गोरस की चमचाई हाँ रमा गोरस की चाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई सूरदास स्वामी सुख सागर सूरदास स्वामी सुख सागर सुंदर श्याम कनाई हाँ रामा सुंदर श्याम कनाई हो एक नई बात सुन आई हो एक गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो इत इत गोकुल उत मथुरा नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी हाँ इत गोकुल उत मथुरा नगरी इत गोकुल उत मथुरा नगरी बीच बहत है जमुना गहरी बीच बहत है जमुना गहरी हाँ बीच बहत है जमुना गहरी बीच बहत है जमुना गहरी गोकुल में सुख मथुरा में दुख गोकुल में मथुरा में दुख कंस को मुख कुमलायो दि आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो आयो गोविंद आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आए। नंद भवन में नौबत बाजे, रतन गढ़ में नौबत बाजे, रतन गढ़ में नौबत बाजे, मंगल मोद बढ़ायो री आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, इत गोकुल मथुरा नगरी, हाँ बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी, हाँ बीच बहत है जमुना गहरी, बीच बहत है जमुना गहरी, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, गोकुल में सुख मथुरा में दुख, कंस को मुख कुमलायो जी आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो आयो गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, आयो गोकुल आयो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो अरे हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो, अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, दहीरो चखाय थोड़ो माखन भी चखाय, दहीरो चखाय थोड़ो माखन भी चखा, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया नंद महर का लाडला रे बलदाऊ का वीर, नंद महर का लाडला रे बलदाऊ का वीर, हाँ नंद महर का लाडला रे बलदाऊ का वीर, नंद महर का लाडला रे बलदाऊ का वीर, अरे तू मत खाई एक लो रे थारो मारो सीर, तू मत खाई एक लो रे थारो मारो, सबड़ को वो मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के अर दहीरो चखाय थोड़ो माखन भी चखाय, दहीरो चखाय थोड़ो माखन चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो चखाय, तू मत खाई एक लोरे थारो मारो सीर, नंद महर का लाडला रे बलदाऊ का वीर, नंद महर का लाडला रे बलदाऊ, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, सबड़ को मार के कन्हैया थोड़ो दहीरो चखाय, उखड़ उल्टो मेल मेरे ऊपर तू चढ़ जाए, उखड़ उल्टो मेल मेरे ऊपर तू चढ़ जाए, हांडी पर कर छेकलो रे धरनी पर ढुल जाए, हांडी पर कर छेकलो रे धरनी पर ढुल जाए, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो दरी रोके, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो आख्या फाड़िया देख तारे तू माखन घटका, आख्या फाड़िया देख तारे तू माखन घटका, थोड़ी सी परसादी दे दे क्यों माने तरसा, थोड़ी सी परसादी दे दे क्यों माने तरसा, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो दही रोचे का, सबड़ को मार के भोली दुनिया जाने कानू खाय पराया माल, भोली दुनिया जाने कानू खाय, अरे भोली दुनिया जाने कानू खाय पराया माल, भोली दुनिया तू ही ब्रज की गैया लाला तू ही गोपी ग्वाल, तू ही ब्रज की तू ही गोपी ग्वाल, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो दही रोचे का, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो दही रोचे खाए, सबड़ को मार के कन्हैया छोड़ो, बलराम लला बलराम घनश्याम लला घनश्याम लला, बलराम लला घन श्याम लला, आओ आज बधाई मांगे जसोदा के घर, आओ आज बधाई मांगे जसोदा के घर, ग्वारिया छोटो सो एक बैठो है भीतर, ग्वारिया छोटो सो एक बैठो है भीतर, बलराम लला बलराम घन श्याम लला घन श्याम लला, बलराम लला घन राम लला, दाऊ जी तो गोरे गोरे कारो नटवर, दाऊ जी तो गोरे गोरे कारो नटवर, अरे दाऊ जी तो गोरे गोरे कारो नटवर, दाऊ जी तो गोरे गोरे कारो नटवर, काना तो झूले पे झूले झूला बोले चर, काना तो झूले पे झूले झूला बोले चर, बल राम लला घन श्याम लला, बल राम लला घन श्याम लला, हो बल राम लला बल राम लला घन, झूले ऊपर तोता में ना चिड़ी कबूतर, झूले ऊपर तोता में ना चिड़ी कबूतर, काना तो चिड़िया को पकड़े चिड़िया उड़गी फुर, काना तो चिड़िया को पकड़े चिड़िया उड़गी फुर, बलराम लला घनश्याम, बलराम लला घनश्याम, ओ बलराम लला घन लला, दाऊ जी तो फिरकी फेरे फिरकी बोले सर, दाऊ जी तो फिरकी फेरे फिरकी बोले सर, पिक्कू पिक्कू मोर बोले मेंढक बोले टर, पिक्कू पिक्कू मोर बोले मेंढक बोले टर, बलराम लला घन चा, ओ बलराम लला घन श्याम लला, जसोदा बधाई बांटे झोली दी है भर, जसोदा बधाई बांटे झोली भर, राई लोन उतारे मैया लागे ना नजर, राई लोन उतारे मैया लागे ना नजर, बलराम लला घन श्याम, बलराम लला घनश्याम, हो बलराम लला घनश्याम, अरे आओ आज बधाई मांगे जसोदा के घर, आओ आज बधाई मांगे ग्वारिया छोटो सो एक बैठो है भीतर ग्वारिया छोटो सो एक बैठो है भीतर बलराम लला घन ओ बलराम लला घन श्याम बलराम लला घन श्याम आहो बलराम लला घन श्याम बलराम लला घन श्याम बाल कृष्ण लाल की जय गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान प्रभु आया छे गोकुल तार बान प्रभु आया छे गोकुल तार बान तार बान रे उबार बान भाई तार बान रे उबार हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ मासी पूत नारा प्राण हरण ने मासी पूत नारा प्राण हरण ने मामा कंस को मार बान मामा कंस को मार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान रे उबार बान तार बान रे उबार बान हरि आया छे तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान मात पिता की बंद छुटावन मात पिता की बंद छुटा देवन को दुख तार बान देवन को दुख ने हरि आया छे गोकुल तार बान हरि बाए नख पर गिरवर धरसी बाए नख पर गिरवर धर इंद्र को घमंड उतार बान घमंड उतार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार तार बान रे उबार बान तार बान रे उबार बान हरि आया छे गोकुल तार बान प्रभु आया छे गोकुल तार बान हाँ नागनाथ हरि बाहर करसी नागनाथ हरि हाँ नागनाथ हरि बाहर करसी नागनाथ अरे जमुना रो नीर सुधार बान जमुना को नीर सुधार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हाँ निज भगतन हित काज पधारा निज भगतन हित काज पधारा धरणी रो भार उतार बान धरणी रो भार उतार बान हरि आया छे गोकुल तार बान हरि आया गोकुल तार बान जय बोलो जसोदानंदन की जय बोलो जसोदानंदन की जय बोलो जसोदानंदन की जय बोलो जसोदानंदन नंदन की जग बंदन की नंदन जगबंदन जय बोलो जसोदानंदन की जय बोलो जसोदानंदन की हाँ भल विशाल माल मोतियन की बाल विशाल बाल मोतियन की घोर विराजत चंदन की घोर विराजत चंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो मोर मुकट कटि काठ निराजे मोर मुकट काठ निराजे भक्त बछल भव भंजन की रमा भक्त बछल भव भंजन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जग बंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलिए घंटा ताल बखावज बाजे घंटा ताल बखावज बाजे घंटा ताल बखावज बाजे घंटा ताल बखावज बाजे भीड़ भैया सब संतन की भाई भीड़ भैया सब संतन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो आ ले वसुदेव चलो गो कुल को ले वसुदेव चलो को बेड़ी कट गई फंदन की रमा बेड़ी कट गई फंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चरण कमल रज बंदन की रमा चरण कमल रज बंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो जसोदा नंदन की जय बोलो बाजी रे लाला की पैजनिया बाजी रे लाला की पैजनिया हो बाजी रे लाला की पैजनिया बाजी रे लाला की पैजनिया छुम छुम छुम छुम थन न न न न न न छुम छुम छुम थन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न बाजी रे लाला की पैजनिया बाजी रे लाला की पैजनिया हो बाजी रे काना की पैजनिया बाजी रे काना की पैजनिया जसोमती ललन को चलन सिखावे जसोमती ललन को चलन सिखावे जसोमती ललन को चलन सिखावे जसोमती ललन को चलन सिखावे जसोमती ललन को चलन सिखावे जसोमती ललन को चलन सिखावे अंगूरी पकड़ दो जनिया अंगूरी पकड़ दो जनिया बाजी रे ललती पैजनिया बाजी रे ललती पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम बाजी रे ललकी पैजनिया बाजी रे हो लाला की पैजनिया पीत झगुलिया तन पहिरावे पीत तन पहिरावे पीत झगुलिया तन पहिरावे पीत झगुलिया तन पहिरावे टोपी लगावे लटकनिया, टोपी लगावे लटकनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी नंद बाबा सो बाबा कहत है, नंद बाबा कहत है, नंद बाबा सो बाबा कहत है, नंद बाबा कहत है, तीन लोक के धनिया, तीन लोक के धनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ओ ललकी पैजनिया, छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न, छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न, छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न, छुम छुम छन न न न न, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे शिव ब्रह्मा यको पारन पावे, शिव ब्रह्मा यको पारन पावे, शिव ब्रह्मा यको पारन पावे, शिव ब्रह्मा यको पारन पावे, ताही नचावे ग्वालिनिया, ताही नचावे ग्वालिनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, छुम छुम छुम छुम न न न न न न, छुम छुम छुम छुम छुम छुम छुम छन न न न न न, छुम छुम छुम बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, हो बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, बाजी रे ललकी पैजनिया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बोलिए के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, हाँ कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, हाँ कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, हाँ कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, हाँ कृष्ण कन्हैया भैया, कृष्ण कन्हैया भैया, बोलो बाल कृष्ण लाल की, यशोदा के लाल की, अरे यशोदा जी ने जायो एक लाल सुनरी दाढ़निया, यशोदा जी ने जायो एक लाल सुनरी दाढ़निया, दल जिन जायो एक लाल सुनरी दाढ़निया, आलो तो रम रहो मेरे अंगना, बंसी बारो तो रम रहो मेरे अंगना, मेरे अंगना यशोदा के अंगना, मेरे अंगना अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मात जसोदा जी पलना झुलावे मात जसोदा जी पलना हाँ मात जसोदा जी पलना झुलावे मात जसोदा जी पलना झोटा देवेरी सखी दो जनिया हाँ झोटा देवेरी सखी दो जनिया बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम मेरे अंगना जसोदा के अंगना मेरे अंगना जसोदा अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना हाँ मात जसोदा जी दहिड़ो बिलोवे मात जसोदा जी दहिड़ो हाँ मात जसोदा जी दहिड़ो बिलोवे मात जसोदा माखन निकाले सखी दो जनिया हाँ माखन निकाले सखी दो जनिया बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो मात जसोदा जी चलना सिखावे मात जसोदा जी चलना सिखावे मात जसोदा जी चलना सिखावे मात जसोदा जी चलना अंगूरी पकर सखी दो जनिया दो जनिया बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रयो मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो हाँ बाहर देखूं तो बारह बरस को बाहर देखूं तो बारह हाँ बाहर देखूं तो बारह बरस को बाहर देखूं तो बारह बरस को भीतर देखूं तो झूले पलना देखूं तो झूले पलना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना हाँ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि दर्शन की प्यासी है दो अखियां प्यासी है दो अखियां बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रयो मेरे बाल कृष्ण लाल की आला जोगी द्वारे मेरे आया री देखो रे एक बाला जोगी द्वारे मेरे आया बाघंबर का ओढ़ दुसाला बाघंबर का ओढ़ दुसाला बाघंबर का ओढ़ दुसाला बाघंबर का ओढ़ दुसाला शेषनागल पटायारी शेषनागल पटायारी माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ायारी माथे वाके तिलक चंद्रमा जोगी जटा बढ़ायारी देखो रे एक बाला जोगी द्वारे मेरे आयारी देखो रे एक बाला जोगी ले भिक्षानंद रानी निकसी ले भिक्षानंद रानी निकसी मोतियन थाल भरायारी मोतियन थाल भरा जा जोगी अपने आश्रम को मेरा लाल डरायारी जा जोगी अपने आश्रम को मेरा लाल डरायारी देखो रे एक बाला जोगी स्वर मेरे ना चाहिए तेरा हीरा मोती ना चाहिए तेरा हीरा मोती ना चाहिए धन मायारी ना चाहिए धन मायारी तेरे लाल का दर्श दिखा दे काशी से चल आयारी तेरे लाल का दर्श दिखा दे काशी से चल आयारी देखो रे एक बाला जोगी स्वारे मेरे ले बालक निकसी नंद रानी ले बालक ले बालक निकसी नंद रानी ले बालक निकसी नंद रानी जोगी दर्शन पायारी जोगी दर्शन पायारी सात बेर परिकम्मा कीनी सिंगी नाद बजायारी सात बेर परिकम्मा कीनी सिंगी नाद बजाया द्वारे मेरे आयारी द्वारे मेरे आयारी देखो रे एक बाला जोगी द्वारे मेरे आयारी देखो रे एक जोगी द्वारे मेरे आयारी सूरदास गौलोक धाम में सूरदास गौलोक धाम में धन जसोदा मायारी धन जसोदा मायारी तीन लोक के करता हरता तेरी गोद में आयारी तीन लोक के करता हरता तेरी गोद में आयारी देखो रे एक बाला जोगी द्वार मेरे आयारी देखो रे एक बाला जोगी बाल कृष्ण की जय आरती बाल अपनो जन्म सुफल करी लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे श्री जसोदा को परम दुलारो, श्री जसोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपियन को प्राणन ते प्यारो, गोपियन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राणन छावर कीजे, इन पर प्राणन छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण कीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ कनवा कह कर बोलत मैया, कनवा कह कर बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधावर सुघर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, देखत ही मन नयन चुरैया, देखत ही मन नयन चुरैया, यह छवि नयनन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण कीजे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोही सुकृति जो इनको ध्यावे, सोही सुकृति जो इनको भावे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, बोलो कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, सामने से तेरी आई सगाई नित नई चर्चा हो, बरसाने से तेरी आई सगाई नित नई चर्चा हो, पड़े घरन की राधा बेटी नहीं बरेगी तो बड़े घरन की राधा बेटी नहीं बरेगी तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो लिए लकुटिया यशोदा ठाड़ी कान्हा मारूं तो लिए लकुटिया यशोदा ठाड़ी कान्हा मारूं तो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि रहे नयन भरी रो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि रहे नयन भरी रो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो कन्हैया कन्हैया बड़ा ही मीठा उत्तर माता को देते हैं। मैया चाहे मोहे मारो पीटो चाहे धमकाओ मो मैया चाहे मोहे मारो पीटो चाहे धमकाओ मो चोरी की मोहे टेव लगी है होनी हो सो हो चोरी की मोहे टेव लगी है होनी हो सो हो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो ये कन्हैया मैं समझाऊं समझाऊं तो चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो